træets grønne top stråler juleglansen. Spiller lystigt op, nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se barn vil, nu går det godt, I forstår at trave. Lad den lille sine blot få sin julegave. Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garne, kvæler du jo barne. Peter har den prinsok her, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme. Anna, hun har ingen råd, før hun får sin pakke. Fire allen merino til en vinterbakke. Barn, du bliver mig alt for dyr, men da du så prøver tyr, sparer vi det af dig, ikke sandt, min datter. Denne fane ny og god, giver jeg til Henrik. Du er stærk, og du har mod, du skal være Henrik. Hvor han svinger fanen kægt, børn I skylder ham respekt. Vis det er en ære, Dannebrog at bære. Børn, nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne pung, løft en gang, hvor den er tung.